این رقم کاری که شد الله جل جلاله مسلمانان را در رابطه به این که جهاد بکنند تا که عید خورفت نصیر را خداوند مطالبه ای مردم بدهد. این کاروان بزرگ که یک تعداد مسلمان تشویش کرد که میشه از خدا ما را به این کامیاب بکنند، الله به او اشاره کرد که طوری که این اول بار بیرون مدن را اینا دوست نداشتند، آل حکم دادن تقسیم مال غنیمت را همچنان در اول سخت میپنداشتند که خدا برشان آسان کرد. بنان این حکم شرعی این چیز در حقیقت آسانی دادن برای مسلمان هاست. این موضوع رو بیشتر اگر شما به تاریخ مراجعه بکنید انشاءالله خوبتر خواهد بود که وقت ما قضیات نیست که کل داستان با تمام جزئیاتش بخوانیم، ولی یک نکته رو من میخوام اشاره بکنم که قابل بسیار یادآوری است. غزوه بدر از غزوات است که هر مقطع تاریخی از این غزوه در حقیقت یک درس بسیار بزرگی برای ما و شما میدهد. غزوه بدر در حقیقت طوری که قرآن میگه که حق را از باطل جدا میکند، غلبه حق را بر باطل تأیید میکند و در حقیقت راهگشا شد برای معرفی اسلام به تمام جزیره العرب. عرب ها فهمیدن که مسلمان ها کی هستند. تا دیروز پیش از غزوه بدر مسلمان ها اینقدر شناخته نشده بودند. نکته دیگری میده که اصل مشوره در باب یکی از اهداف بزرگ دینی است که پیامبر خدا یک جا سنگر میگیرد و بعد از مشوره تغییر بدل و تغییر سنگر میکند. سوم نکته ایست که کن من فئت قلیل غلبت لا فئت کثیره، چه وقت گروه بسیار کوچک ولی متدین همیشه با مردم های بیدین ولو که زیاد بوده باشه کامیابی حاصل میکنن. سر زرق برق دنیا نباید حساب صورت بگیره، بلکه بدلا باید دیده شود و به اهداف باید دیده شود. خداوند متعال ارگا به خاطر خدا کسی مبارزه بکنه فکرش ثابت میکند، درست میاندیشد. پیامبر خدا علیه السلام کاری که در غزوه بدر که او کار قبلا صورت نگرفته بود، مسلمان ها را گرفت تقسیم کرد به قطعات 30 نفری و ایره یک رقم حرکت مثلث آمیز را برش داد. این مثلث به این شکل بود که 10 نفری طرف 10 نفری طرف 10 نفر به این طرف و این مسلمان ها را گفت که شما هیچگاه حق ندارین که این مثلث را بشکنانید. اگر کسی شهید میشه در مابین از این مثلث پرتین، زخمی میشه در اینجا پرتین، خب این مثلث به هیچ وجه تغییر ندین و به یک قمانده کل مثلث حرکت میکرد، یک نفر نی. مشرکین چون زیاد بودن هر دو که تعرض میکرد پشت مسلمان محفوظ بود و همیشه به شمشیر مسلمان ها اونها رو برو میشدن، هیچگاه نتانستن که پشت مسلمان کسی بزند، پشت مسلمان کسی بزند. یک صاحب بیرون برامد پیامبر خطاب کرد که ببین خود را میکشی، خود را زخمی میکنی. و با این درایتی که پیامبر خدا به خرج داد و عربا با این رقم جنگ روبرو نشده بودند که او خود تنها تنها همیشه روبرو میشد، ولی کتلوی مبارزه صورت میگرفت. کتلوی پشت مسلمان محفوظ و شمشیرش به طرف دشمن بود. خداوند لعجل به او اشاره میکند که و یاد بکنی او وقتی را که الله وعده داد برای شما. یجادلونک فی الحق، خصومت میکردن با تو فی الحق در سخن راست. بعد ما تبین، بعد از آن که ظاهر شد که انما یساقون الی الموت، گویا رانده میشن به سوی مرگ و هم ینظرون و ایشان می نگرند. این رقم خصومت، آیا ما میدانیم که در مقابل از این گروه بزرگ کامیاب شویم؟ ولی خداوند چنین کاری کرد. و اذ یعدکم الله، و یاد کنی وقتی را که وعده داد شما را خداوند، احدى الطائفتین، یکی از دو گروه یا کاروان یا لشکر، انها لکم، که هر آن شما را باشد، و تودون، و دوست می داشتید شما، ان غیر ذات شوکه، که غیر فوج جنگی، تکون لکم، باشد برای شما. و یورید الله، و خداوند می خواهد، ان یحق الحق بکلماته، که ثابت بکند دین حق را بکلماتی بفرمانهاش، و یقطع دابر الکافرین، و ببرد بنیاد کافران را. خدای رقم می خواهد بنان ولو که ذات شوکه که چیزی نباشد، ولی تاریخ پر افتخار پیدا کرد. اگر کاروان مسلمان ها می گرفت در تاریخ همه قصد می شد که مسلمان ها کاروان غیر جنگی را چی کرده؟ از را دور داده. خب به این شکلش در روز در کاروان 40 نفر بودن،

این فقط به خاطر اطمینان دل مسلمان است. رزم و جنگ کی میکند؟ مؤمن میکند. در سنگر مؤمن میرود، تفنگ را مؤمن استعمال میکند، غیر از او را ملائکه در استعمال نمیکند. ملائکه فقط اطمینان دل برد میدهد. ولتطمئن به قلوبکم و من نصر و نیست فتح و پیروزی الا من عند الله، مگر از طرف خدا. ان الله عزیز و حکیم، بشک خداوند متعال غالب و با حکمت است. الله جل جلاله در آیه گذشته چگونگی فتح و پیروزی و نصرت و ارسال ملائکه را به ما مژده و وسیله اطمینان قلبی برای مسلمانان معرفی کرد. در آیه تلاوت شده نعمت دوم که باز هم وسیله برای استحکام قلوب مؤمنین است که همانا آمدن بینگی خواب که باز هم وسیله برای اطمینان قلبی مؤمنین و مجاهدین می شود از دو یاد می کند. موضوع طوری بود که هنگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سطوح مجاهدین را در موقع بعد تثبیت کرد، قبل از اینکه دشمن به سوی از اینها یورش ببرد، یک نوع اطمینان و خواب بسیار خوب بر چهره مسلمین ظاهر شد که این آن وسیله شد برای اطمینان قلبی و دفع تشویش و دلهره که قبلا تصور دان شده بود و یا هم به وجود آمده بود. الله می فرمد اذ یغشیکم النعاس امنتا منه، به خاطر بیارید این نعمت سامی را که هنگامی که پیشان به شما سیرگی امنتا منه، به جهت ایمنی از نزد خود. یغشا به معنای پوشاندن و احاطه کردن، کویاها بارانها چون فرزندها وجود از اونها را گرفت. امانتا منه، به جهت ایمنی از نزد خود. و ینزل علیکم من السماء ماء، و نعمت سوم ای که فرستاد بر بالای شما من السماء ماء، از آسمان آب را، لیطهرکم به، تا پاک کند شما را با واسطه آن، و یذهب عنکم رجز الشیطان، و بردارد شما از شما آلودگی شیطان را. این خواب طوری خواب اطمینانی بود که به اندازه مؤمنین را اطمینان بخشید که تصور این را هم از پیش بود که ما در جبهه هستیم، تا به جایی که یک تعداد از مجاهدین احتلام شدند و طبیعی که مسئله احتلام کاملا اطمینان فکری و قلبی را به خود می‌آورد. بعد الله جل جلاله لطف می کند بر بالای مسلمانان، آب را نازل می کند و همین چقریه ها را توسط آب باران برشان پر می کند. و ینزل علیکم من السماء ماء، و نازل کرد الله جل جلاله بر بالای شما از آسمان آب را، لیطهرکم به، تا پاک کند شما را به آن. این تطهیر دو نوع، یکی تطهیر ظاهری که شما وضو می کرین و توسط وضو طهارت حاصل میکنید، با نماز ایستاده میشوید، و یکی هم طهارتی بود که خداوند متعال دلهای شما را چنین پاک کرد که دیگر تصور شکست را از وجود شما برداشت. و یذهب عنکم رجز الشیطان، و ببرد از شما آلودگی شیطان را، و لیربط علی قلوبکم، و تا ببندد استوار بکند بر دلهای شما، و یثبت به الاقدام، و محکم کند به آن پاها را، و یثبت به الاقدام. الله به واسطه از این باران یک حکمت دیگری را هم نصیب مسلمان کرد که پاهای مسلمین در میدان کارزار به اساس استحکام زمین چسبید بنان مسلمان پای خود را قائم میگذاشت و حالاً که همه آر در پایین جایی که دشمن بود در اون طرف وسیله سکوتشان شد، گل بستویشان زیاد شد، پاهایشان میرخشید. الله واسطه امی باران چندین نقطه و چندین خیر را به مسلمانان داد. چهارمین نعمتی را الله جلجل در میدان جبهه بر مسلمانان میداد که بیوحی ربک آنگاه که حکم فرستاد پروردگار تو الی الملائکت بسوی ملائکه انی معکم، و درستی که من با شما ام، فثبت الذین آمنوا پس استوار سازید دلهای مؤمنان دار. انی معکم الله میگه که ما به امرای شما هستم، به اساس این اصل الله ملائکه را نفرستد، فثبت الذین آمنوا پس استوار سازید دلهای مؤمنان دار. الله به ملائکه هم این امر را میکند. این خود موضوع واضح و روشن است که ملائکه خداوند متعال و چندین وجه در بالای ما شما وجود دارد. یکی ملائکه که حفظه هستند، یکی ملائکه که نوشته میکنه اعمال ما شما را، یکی ملائکه نصرت است که خداوند متعال اون ملائکه را وسیله اطمینان قلبی میدهد و در امور خیر مسلمانان را چی میکنند؟ تشویق میکنه، یکان بار در دل ما یکان کارای خیر میکرده، در حقیقت الهامات ملکی است. در اینجا هم بر علاوه تو که اتو ملائکه را خداوند متعال به نصرت شما میفرسته، ملائکه دیگری که الهامات قلبی را در دل شما انداخت و واسطه تثبیت قلوب شما میشود، فثبت الذین آمنوا پس استوار ساز دلهای مؤمنان را، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ببینید دیگر نعمتش دود است که افکنم در دلهای کافران از رعب و ترس را، زود است که در دلهای کافران ترس را پرتم. این ترس را هم خداوند متعال به اشکال عجیب مندازد در دلهای کفار. یکان بار اگر فکر کن بوده باشن و وقتی که وحشت و تشویش بود و از تکی که در بیرون آدم مشتن اخوان میرین که دشمن اصلا، یا به عباره دیگر از تاریکی شب بسیار زیاد شد و تنها بوده باشی، اگر یک شمال جانبرگ را هم شور میده انسان فکر میدارم کدام یک آمد چیز حرکت وجود دارد، و یا به عباره دیگر یکان بار که انسان میترسه به دیوال هم که سعی بکن بعض قوارا عجیب عجیب در اونجا پیدا میشود. مشرکین را خداوند متعال اتو در راه جدلش انداخت که یک طرف خواب آتکه بیادش میامد که ولو خواب دیده بود چی رقم میشود، دیگر در مابین خودش اتو تشویش بود. وقتی گمراه خود گرد میده با چی میگه؟ در خیالم که از مدینه در سر شطران مسلمان ها برای ناشما مرد آورده، خود این گفار الله میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، زود نیت کنم در دلهای کافران عذاب و ترس را. جای دیگر قرآن کریم علت ترس را هم میگه، بما اشرکوا میگوید ما در دلهای کفار ترس را مندازیم به خاطر اینکه از توحید کناره گرفتن، از یکتاپرستی کناره گرفتن. پیامبر خدا علیه السلام یکی از مواصفات عظیم مؤمن را اینجا هم میشماره که از مسلمانان کفار یک ماه فاصله دورتر هم میترسند، یک ماه فاصله دورتر. منظوری بود پس بزنید فوق الاعناق بر بالای از گردنها، بر بالای از گردنها بزنید. پنج وسیله را خداوند متعال برای شکست گردنها برای کدار مؤمن بنام بسیار با شجاعت، منظوری بود فوق الاعناق پس بزنید بر بالاتر از گردنها، بالاتر از گردن بزنش که سرش بفرد، و ضربو منهم کل بنان، و ببرید و بزنید از آنها اطراف دست و پایشان را، اطراف دست و دستی که بر ضد تو شمشیر گرفته او دستش قطع کن، او پایی که بر ضد تو آمد او پایش برش قطع بکن، و ضربو منهم کل بنان. بنان جمع بنانه به معنی سر انگشتان دست و یا هم خود انگشتان دست می آید، در آیت کنایه از دست و پای هستند، دست و پایش را برش قطع بکنیم که دیگه در تاریخ در پیشوری مسلمان را استادگی نکنند. این قرآن کریم توضیحه که چرا مشرکین را به ایتو وسیله های متعدد ضعیفش میکنند و حکم برای مؤمن میدهد که سر و پایش را برش قطع بکنند، و دیگه بی انهم شاق الله و رسوله، این زدن و این ضرب و قطع به خاطر است که به انها برای آنها است که شاء الله و رسوله که خلاف کردن با خدا و پیغمبرش. این زدن به خاطر است به خاطر عزیز با آن کسانی که با خدا و پیغمبر چه میکنن مناقشه میکنن. شاق و از مادر شقاق به معنی شگاف و جدایی است، از آنجا که شخصی که دشمن بوده باشه مخالف فرمان خداوند مطال حکم دیگری رو بده، در حقیقت رای دیگر را بر خود انتخاب کرده. بنان آنانی که رای غیر خدا پیغمبر را انتخاب میکن فضری بو بزنید، نتیجه از این شقاق چی میشود؟ و من یشاقق الله و هر که مخالفت کرد با خدا و رسول و با پیغمبرش فإن الله شدید العقاب، پس هران خداوند مطال سخت عقوبت کننده است. الله سخت عقوبت کننده است. ذالکم تذوقوه، این را ذالکم این را تذوقوه پس بچشید و علم خوب بدن ان للکافرین عذاب النار، که هران کافران را عذاب آتش است. ذالکم تذوقوه این را پس بچشید، شمشیر را پس بچشید و ان للکافرین عذاب النار، خوب بدانید که کافران را عذاب آتش است. آن مسلمانان را با تثبیت صفوف و همچنان برای اینکه در مقابل دشمن باید برد منظر و نصرت خدا به اونها سلسله مطالب را بر اینها میدهد و احکام جبهه را برشان و از جملهش اطاعت در باب جبهه و راست مسلمین ای را برشان دعوت میشود. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا لقیتم الذین کفروا، چون روبرو شوید آنان را که کافرند زحفا در میدان جنگ، فلا تولوهم الادبار، پس مگردانید به سوی ایشان الادبار پشت را. لقیتم، ببین لقا به معنای اجتماع و روبرو شدن است، ولی بسیار در مورد روبرو شدن در میدان جنگ استعمال شد. اذا لقیتم الذین کفروا، هر بار روبرو شدید با آنانی که کفر اختیار کردن و از فرمان خدا و پیغمبر سرپیچی کردن، زحفاً در میدان جنگ، زحف به معنی حرکت به سوی چیز است، طوری که پاها به سوی چیزی کشیده می شود، مانند حرکت کودک قبل از اینکه به پای خود ایستاده شود، یک طرف به سینه خود خود را می کشد. هر بار در میدان جنگ با دشمن چنین روبرو شدید که از ساکر دشمن از بس زیاد بودنشان حرکت پایش معلوم نشد، بلکه مانند طفل مثل که کتلوی حرکت داشته باشد، ولو که شما کم بوده باشید، فلا تو و لهم الادوار، به دشمنتان خوش نتن و فرار از سنگر نکنن. ایتو قرآن نگه به این اندازم دشمن زیاد بوده باشد، فلا تو و لهم الادوار. گناه های کبیره حساب که می شود یکی از گناه های کبیره و بزرگترین گناه همیست که مسلمان از صحنه جنگ فرار بکنند، یعنی بعد از شرک به خدا زنا و قتل و چی و چی، یکی هم از گناه های کبیره فرار از جنگ است و بدترین و ننگینترین عمل است که مسلمان ها را قرآن کریم از اون ابا میکنه که نباید چنین کاری و چنین صفت در وجودشان داشته باشند. و من یولهم یومئذین، و هر که بگرداند به سوی ایشان یومئذین آن روز دوباره و پشت خود را، پشت خود را مگر دو حالت استثنایی، الا متحرفا لقتال، مگر رجوع کنند برای جنگ، مسئله تکتیک بوده باشد نه فرار از جنگ، عقب بروی پس سرشان اعاده میکنی حرکت خود را و ضربیشان میزنی. در اینجا بر تو اجازه است که الحرب و حد خدعتون، جنگ خودش چی هسته؟ خدعه هسته. بنام میتونی به این سلسله دشمنت را بشکنانی، الا متحرفن لقتال، تحرک زوال عن الجهت الاستقرار میگرد، یک از استقامت خود را به طرف راست و چپ دور بدی، در اینجا گفه نیست. پس یک حالت استثناء شده که حرکت تکتیکی بود، او متحیزن الافعتن، یا پناهجویان به سوی گروهی، پناهجویان به سوی گروهی، وقتی که دیدی کاملا توانمندی مقابله نداری، هدفت فرار از جبهه نیست، هدفت فرار از کشتن نیست، بلکه هدف ایست که با گروه جبهه عقبی که تو داری با او بپیوندی و پس اعاده بکنی جنگ را، در این صورت خود را پایین بکش، بنان به این عنوانه که در قانید بری و خود شوی او متحیزن الافیاته. اگر کسی از جبهه فرار بکند و این دو صفت نراشته باشد، نه تفتیکی وجود داشته باشد و نه به هدف این بوده باشد که با بخش دیگری از مجاهدین خود را میرسند تا علیه دشمن مبارزه بکنند، بلکه راستن به خانهش بیاید و سنگر را بگذارد، فقط با ابی غضب من الله، به درستی که بازگشت به خشم از خدا و مأواه جهنم و جای چنین انسان جبون و انسان سست جهنم و دوزخ است و بئس المصیر و بد جای بازگشت است، بد جای بازگشت است. شما دیگه فکر بکنید، یک طرف مقام مجاهد است و مجاهدی که از مرگ میترسه و فرار میکنه، الله درش میگه باورست که کلمه میخوانی جای دوزخ است و ببینید که بعد مرجع از دوزخ و بئس المصیر، بعد مرجع از دوزخ. بنابراین دو حالت پیدا شد، یکی تحرف عن القتال، این جواب داره. به طور مثال گروه دشمن ارگا از یک جا به جای دیگر انتقال میکنند، در حقیقت دو نقطه میکنند. یکی بخش مادیش است، اگر 5000، 2000، 10000 نفر از یک جا انتقال به جای دیگر، چقدر محروقات از اون میتوزد، چقدر خیلش از بین میره، چقدر مدرش استعلاق میشود، و از طرف دیگر ماندگی و ذلت این نصیب عسکر میشود. در این صورت که خوب مانده میشه، تو که در ضربه میزنی تو تر کامیاب میشی، این تحرک در قتال است و این کار کردن میتونی، یا این که دشمن را میگذاری که پیش بیاد، بعد از در مابینش شبه خون میدونی، این هم تحرک در قتال است. و اشکال مختلفی که میتونی در حدود 25 نوع این را تقسیم بکنه یک مسلمان، این تحرک در قتال وجود دارد. و یکی این است که ما توانمندی از این را نداشته باشیم، خود را زود به یک گروه دیگر از مجاهدین میدونیم. وقتی که صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از جنگ‌ها شکست خورده بودند، پس که آمدن هر کدامشان در خانه ماندن، در خانه که ماندن چنان گریان میکردن که پروردگار ما را چنین تهدید کرده که جایگاهتان آتش دوزخ است و بد مرجع دوزخ، حالا که خدای ما توانمندی نداشتیم و در آخری که ما بودیم جنگ های رومی ها که با اونها کردیم، کسی دیگری هم نبود که در پهلوی ما بود که ما با او بازگشت نکردیم. حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه از چون خبرم که خبر شد که مجاهدین آمدن و از بس غم و اندوه در خانه قرار گرفتن، بعد پشتان نخر فرستاد و آوردشانه و شد که نه انا فئتکم، ما جبهه عقبی شما هستم، شما کسای نیستین که به طرف آتش میرین، بلکه کار خوب کردین که خود را نجات دادین. بنان هدف به اون کسیست که دیگر در سنگر نرود، دیگر در جبهه نرود، ولی تو خو آمدی به خاطر دی که ما جبهه عقبی شما هستم، پس نیرو میگیره و در مقابل دشمن میرزن. از دو خاطر استثناء واضح شد که اگر کسی عقب میرود به معنی ترک جهاد بوده باشه که دیگر بس ما سر دیگر جهاد کردن نمیتونیم، دشمن بسیار قوی و زور ما نمیکشه، خیلی چی میکنیم تد؟ هرهای که دخانی خود میشنیم جهاد زبان شروع میکنیم، جهاد قلم با شروع میکنیم. به این رقم مردمه که دین تغییر میتن، اینا چی هستن؟ محتحرف در قطار نیستن، بلکه پسو مردم هستن، جبون مردم هستن، سنگر ایلا کردن. کسی که سنگر ایلا نمیکنن، پس اونها که ای دارن که حتما با او باید نزدیک شوند.